när havets våg, ja vågornas brus. När stormen skakar mast och tåg, hör stormarnas sus. Farväl, farväl, förtjusande mö. Vi komma väl snart igen. Farväl, farväl. Trogna flickas varma kyss vid vågornas brus. För sista gången fick jag nyss för stormarnas sus. Farväl, farväl, förtjusande mö. Vi komma väl snart igen. Farväl. Ger hon mig sin hand vid vågornas brus. Då känns det tungt att gå från land, hör stormarnas sus. Farväl, farväl, förtjusande mö. Vi komma väl snart igen. Farväl, farväl.